jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 października, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Cięcia wydatków nie będzie, zapewnia premier, ale deficyt budżetowy większy niż zakładano. Oszuści wykorzystują sztuczną inteligencję, klienci banków coraz częściej stają się ich ofiarami. Najpopularniejszy serial medyczny w Polsce, na dobre i na złe, obchodzi urodziny. Rząd zgłasza autopoprawkę do tegorocznego budżetu i zwiększa jego deficyt. Premier Donald Tusk zapewnia jednak, że nie oznacza to cięcia wydatków. Dodatkowe pieniądze dostaną samorządy. Musieliśmy uzupełnić finanse samorządu, bo niektóre, szczególnie mniejsze samorządy są w tak krytycznej sytuacji, że zagrożone były na przykład wynagrodzenia dla nauczycieli, tam gdzie samorząd jest płatnikiem. 10 miliardów złotych trzeba było przeznaczyć na pomoc samorządom. Poprzednicy także wpisali, że 6 miliardów zysku Narodowy Bank Polski wpłacił do budżetu państwa. A Narodowy Bank Polski poinformował nas już dawno temu, że jest na stracie. Deficyt jest większy, nie oznacza to cięcia wydatków. Premier mówił też, że większy deficyt wiąże się z mniejszą niż spodziewana inflacją. Kolejna wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Co najmniej 10 osób zginęło w południowym Libanie w wyniku izraelskich ostrzałów miasta Sarafat. Wśród ofiar są kobiety i dzieci, poinformował burmistrz miasta. Z kolei libańskie Ministerstwo Zdrowia podało, że śmierć poniosło 8 osób, a 21 zostało rannych. Wiadomo, że są to wstępne dane. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. We wcześniejszym izraelskim ataku na miasto Saida zginęło 6 osób, a 37 zostało rannych. Klienci banków są coraz bardziej narażeni na oszustwa. Przedstawiciele instytucji finansowych apelują o ostrożność i szybkie zgłaszanie kradzieży bankom i policji. Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek ostrzega, że przestępcy potrafią sprawić, że na naszym telefonie wyświetli się numer banku. Dodaje, że należy się spodziewać coraz większej liczby kradzieży przeprowadzanych przy użyciu sztucznej inteligencji. Cyberprzestępcy potrafią na podstawie próbki głosu podłożyć się pod autentyczny głos na przykład męża czy żony, która dzwoni, wskazując, że jest jakaś nagła sytuacja, potrzeba przelania środków pieniężnych na jakieś konto, na przykład jakiś wypadek. Ofiarami takich oszustw najczęściej padają seniorzy. Od dziś do Wilanowa w Warszawie można dojechać tramwajem. Nowy odcinek ma 6,5 km długości. Trasą jeżdżą linie numer 14 i 16. O wrażenia pasażerów pytał nasz reporter. Miałam 16, przed chwilą odjechał, zaraz następny. W czasie szczytu naprawdę często. Czekaliśmy, były utrudnienia w ruchu, to było męczące, ale już teraz bardzo się cieszymy, że możemy korzystać. 16 co 4, 14 co 8. Jest bardzo ułatwienie, tym bardziej, że ciąg komunikacyjny, który pomoże nam i do metra, i do centrum dojechać. Więc tu jest dobrze, bardzo dobrze, cieszymy się. Moja córka mieszka tu, w miasteczku Wilanów. Ja mieszkam na Chorzej. Obiecałem jej, że kiedy uruchomią ten tramwaj, ja do niej wsiadę i przyjechałem. Czyli już nie będzie żadnych wymówek. Nie. Jak córka wymówek zaprosi, to będzie pan musiał przyjechać. Nie mam już więcej wymówek, proszę pana. Z pasażerami rozmawiał Tomasz Zielankiewicz. Budowa nowego odcinka trwała ponad 2 lata, a termin zakończenia inwestycji był wielokrotnie przesuwany. 25 lat kończy najpopularniejszy serial medyczny w Polsce, czyli Na dobre i na złe. Dotychczas w serialu zagrało ponad 5 tysięcy aktorów oraz kilkadziesiąt tysięcy statystów. Wielu z nich pojawiło się dziś w studiu TVP, by celebrować urodziny. Między innymi Małgorzata Foremniak, która jako Zosia Burska występowała w serialu od pierwszych odcinków. To były początki całej historii Leśnej Góry, bohaterów Kuby, Artura Żmijewskiego, Krzysia Pieczyńskiego, Joli Fraszyńskiej, Ewy Skibińskiej, Piotra Garlickiego, Andrzeja Zielińskiego. No można wymieniać i wymieniać. Tworzyliśmy zespół szpitalny, ale też byliśmy połączeni przyjaźnią. I to wszystko złączyło nas w tym jednym miejscu, w tym szpitalu i ta nasza wspólna historia zaczęła się dziać. Pierwszy odcinek Na dobre i na złe wyemitowano 7 listopada 1999 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Adam Malecki. 3 listopada Iga Świątek wróci na kort po 2 miesiącach przerwy. Tego dnia o 13.30 czasu polskiego numer 2 światowego tenisa zagra w pierwszym meczu fazy grupowej WTA Finals w Riyadzie. Zmierzy się z Czeszką Barborą Krejcikową. Do tego w grupie Polki znalazły się także Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula. W drugiej grupie zagrają Białorusinka Sabalenka, Włoszka Paolini, rosyjska Kazaszka Rybakina i Chinka King Wang Zheng. Nie najlepiej wypada powrót na kort po kontuzji Huberta Hurkacza. Polak w pierwszej rundzie turnieju w Paryżu przegrał z Amerykaninem Aleksem Mikkelsenem 1-6 i 3-6. Mecz trwał raptem 53 minuty. W tym samym turnieju swoje mecze wygrali Hiszpan Alcaraz, Grek Tsitsipas, Amerykanin Shelton, Duńczyk Rune, odpadli za to Włoch Berrettini i Amerykanin Tiafoe. W piłce nożnej dzisiaj na naszych krajowych boiskach walczyli w 1/16 Pucharu Polski. Po mękach, narzekając na murawę w Opolu, wygrała z Odrą Pogoń Szczecin. 1-0, gola w dogrywce strzelił Kamil Grosicki, a wypowie się drugi trener portowców Paweł Ozga. Dużo emocji dzisiaj. Wiadomo, jeśli jest dogrywka i strzelamy dopiero w dogrywce bramkę, to na pewno te emocje były. Natomiast myślę, że zagraliśmy całkiem dobre spotkanie i ilość wykreowanych sytuacji była odpowiednia. Zrobiliśmy to, co do nas należało i to jest najważniejsze. Do tego Śląsk Wrocław pokonał 3-0 w Radomiu Radomiaka. Drugoligowa Olimpia Grudziądz wygrała z występującą na tym samym poziomie Resowią Rzeszów 3-2, a Puszcza Niepołomice wygrała 1-0 z Kotwicą Kołobrzeg. Do tego awans Ruchu Chorzów po wygranej Zawiją Świdnik. O awans na Mistrzostwa Europy walczą nasze reprezentantki piłkarki. Polki awansowały do finału baraży, bo też w 2 meczu pokonały Rumunię. 2-1 na wyjeździe i 4-1 dzisiaj w Gdańsku, mówi pomocniczka Dominika Grabowska. Plan wykonany, ale wojnę jeszcze nie wygrałyśmy. Walkę wygrałyśmy, wojnę jeszcze nie wygrałyśmy, bo czekają nas jeszcze 2 bardzo ciężkie mecze, więc teraz 5 minut radości. A potem zapominamy i myślimy o tym, co jest przed nami, czyli 2 najważniejsze mecze z Austrią. Myślę, że przede wszystkim gra do końca to będzie istotne, jeszcze więcej tego charakteru, zaangażowania i myślę, że jeszcze więcej odwagi. I jeśli to poprawimy, to myślę, że będzie zdecydowanie lepiej niż ostatnio. Naprawdę kibice stworzyli niesamowitą atmosferę. Dziękuję, bo naprawdę to było coś pięknego grać przed taką publicznością. No i brawo Gdańsk. Powodów do zadowolenia nie ma publiczność mediolańska. Dzisiaj na San Siro w Serie A Milan przegrał z liderem Napoli 0-2. A w siatkarskiej plus lidze w meczu 9. kolejki Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała bez problemów 3-0 MKS Będzin. Zawodnikiem meczu został rozgrywający Zaksy Marcin Janusz. Noc w wielu miejscach mglista, możliwy też słaby deszcz lub mżawka. Na termometrach minimalnie od 8 do 12 stopni. Jutro nadal pochmurno, ale będą też przejaśnienia. Najchłodniej jutro na północy 13 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku 17. Autopromocja. Dzień dobry, czy to Trójeczka? Tak, zapraszamy. Bardzo jestem zadowolona, Trójka idzie tak jak trzeba. Najważniejsze, że nie idziemy sami. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Dla całej Trójeczki wiele szczęścia i radości. I wzajemnie polecamy się i zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Dobry wieczór Państwu, Monika Bożym i przyjemność po mojej stronie. Moim gościem jest dzisiaj Jacek Masłowski. Jest to mężczyzna, o którego wizytę starałam się naprawdę bardzo długo. Może się dowiemy dzisiaj, dlaczego tak oporował, ale zanim będę go o to pytać, to go Państwu przedstawię. Jacek Masłowski jest psychoterapeutą, jest również autorem książek, ale być może przede wszystkim w tej chwili, bo chyba to Jacka zajmuje najbardziej, jest współzałożycielem Instytutu Zdrowia Psychicznego Maskulinum i specjalizuje się w męskości, szeroko pojętej, można tak powiedzieć, że się specjalizujesz w męskości? Dobry wieczór Państwu. Wydaje mi się, że jestem jak odkrywca, który stara się tą męskość we współczesnym świecie jakoś poddać rewitalizacji, korzystając z zasobów bardzo wielu ludzi, którzy mi w tym pomagają. Aha, to mi się bardzo podoba, to poddać rewitalizacji i na pewno wrócę do tego określenia, nawet je sobie zapiszę, żeby mi nie umknęło. Bo czytając w słowach wstępu opisujących działalność tego instytutu i też fundacji. Tak, fundacji również. Padają takie mocne sformułowania jak etos współczesnego mężczyzny na przykład. I pada również, że on wymaga zdefiniowania i że wymaga nowego wzorca. I kiedy tak czytam te słowa, to faktycznie myślę sobie, że to wyświechtane już trochę w pewnych kręgach hasło kryzys męskości istotnie jest zasadne. Powiedz mi, Jacku, skąd taka potrzeba w mężczyznach, żeby redefiniować męskość? To jest złożona odpowiedź na to pytanie, więc jeżeli nie chciałabyś, żebym zabrał całą audycję, to powiem tylko tyle, że tożsamość w pewnym momencie życia człowieka staje się istotnym elementem budowania jego w ogóle sposobu funkcjonowania i kontaktowania się ze światem zewnętrznym, z sobą samym. A tak się składa, że bardzo wielu mężczyzn w Polsce dookreśla się poprzez poszukiwanie męskiej tożsamości. I w pewnym momencie swojego życia zadaje sobie pytanie, które można by mniej więcej powiedzieć w taki sposób: męski, czyli jaki? Co to właściwie dzisiaj znaczy męski mężczyzna? A ponieważ takie wzorce męskości, z którymi spotykali się do tej pory w swoim życiu, okazują się niesatysfakcjonujące, bo albo są bardzo płaskie. Mam tutaj na myśli takie wzorce, które można zobaczyć w różnego rodzaju produkcjach filmowych. Batman, Superman, no, Kapitan Ameryka. Generalnie tak, no to w ogóle ciekawe, że poszłaś od razu w Marvela albo DC, bo to jest w ogóle wow. Ta już propos, mam 5-letniego syna. Ta a propos patriarchatu, no to tam masz dokładnie patriarchalne wzorce. Mhm. Czyli wojownik, wiesz, silny, niezłomny, urwało mu nogę, no nic, tylko draśnięcie, generalnie tak, więc mamy tutaj takie bardzo płaskie te wzorce męskości, które właściwie są raz, że niemożliwe do powielenia, a dwa, że nawet gdyby ktoś próbował, to no, jak widać, to te wzorce męskości w tych filmach robią, to chyba nie chcielibyśmy tego za bardzo widzieć. A innym źródłem też niesatysfakcjonującego wzorca męskości jest miejsce, w którym ci obecni już mężczyźni, a wcześniej chłopcy się wychowywali, dorastali, czyli powszechny brak mężczyzn w ich życiu. No to tak, bo panie przedszkolanki, panie mamy, nauczycielki babcie, ciocie i rzeczywiście no jakby żeńskość aż po obrączkę praktycznie, a tam dalej żeńskość, więc jak bardzo wielu mężczyzn mówi podczas naszych spotkań na warsztatach, które organizujemy od lat, ci, którzy mieli trochę więcej szczęścia, taki faktycznie wzór męskości, chociaż słowo wzór może nie jest najlepsze, takiej inspiracji męskości po raz pierwszy doświadczają mniej więcej no, w okresie studiów, kiedy spotykają już mężczyzn, którzy właśnie tam, nie wiem, są wykładowcami, no albo takich właśnie, którzy jak, w jakiś sposób są autorytetami dla nich. Więc to jest naprawdę silna potrzeba do definiowania jakby siebie, swojej osobowości poprzez ten komponent, który nazywam męskością. Okej, czyli to, że tych kobiet różnych, jak żeśmy sobie wylistowali, w życiu dorastających mężczyzn jest tak wiele i one mają tak dominujące znaczenie w ich rozwoju, czy to oznacza, że ci ojcowie czy dziadkowie są tak niedostępni emocjonalnie czy nieobecni, czy też są tak płascy lub niewyraziści? Otóż ja bym nie powiedział, że są, tylko że byli, ponieważ w ostatnich latach bardzo wyraźnie widać pewną, no jednak ewolucję, może nie rewolucję, ewolucję ojcostwa współczesnego, ale o tym może za chwilę, natomiast spróbuję odpowiedzieć na twoje pytanie. Rzeczywiście ojcowie współczesnych ojców, czyli współczesnych dorosłych mężczyzn i ich ojcowie, czyli dziadkowie, rzeczywiście byli mężczyznami, którzy średnio radzili sobie z własnymi emocjami, mówiąc wprost. Mhm. I tak się składa, że przestrzeń rodzinna, w której są małe dzieci, w której są kobiety, w której są relacje po prostu, ona w te emocje obfituje. I ci mężczyźni no, słabo obsługiwali te emocje swoje, a przez to też kontaktując się z tymi rodzinami czy relacjami, no, stwarzało to dla nich dosyć dużą barierę i wycofywali się z tych relacji w bardzo różne miejsca, od pracy począwszy po używki. No i ta nieobecność gremialna mężczyzn w bliskim kontakcie ich dzieci doprowadziła do tego, że no kobiety po prostu naturalnie tę lukę musiały sobą wypełnić i one aktywnie wychowywały tych chłopców. Zresztą nie tylko chłopców, bo równie dobrze moglibyśmy mówić o nieobecnych ojcach w życiu kobiet współczesnych, prawda? Natomiast porozmawiamy tutaj o tym kontekście. I rzeczywiście ten wzorzec jest wzorcem ojca albo nieobecnego, czyli taki trochę, jak ja to ostatnio nazywam, rodzic Yeti. Wszyscy wiedzą, że jest, ale nikt go nie widział. Albo właśnie przemocowego, czy jakiegoś, no w jakimś stopniu, nie chcę użyć słowa dysfunkcyjnego, chociaż takie oczywiście też historie są, tylko powiedziałbym nie do końca funkcjonalnego. Mhm. No i z taką luką w swoim życiorysie, w swoim jakby kontakcie formatywnym, ci mężczyźni wchodzą w dorosłe życie, a jednocześnie, o czym przed chwilą sobie powiedzieliśmy, ta ścieżka prowadzenia ich w kierunku dorosłości, ona spoczywała do tej pory głównie na barkach kobiet, a to z kolei generuje bardzo ciekawe zjawisko. Mianowicie takie, że bardzo wielu współczesnych mężczyzn próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie męskie, czyli jaki poprzez poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie w ustach kobiet. A problem jest taki, a właściwie jest kilka problemów. Pierwszy jest taki, że kobiety, tak generalizując, one same nie mają jednego pomysłu na to, jaki ten mężczyzna ma być, więc bardzo wielu mężczyzn słyszy bardzo różne odpowiedzi na to pytanie od bardzo różnych kobiet. Z tego względu, że one definiują tę odpowiedź poprzez pryzmat swoich potrzeb relacyjnych, które chciałyby, żeby były przez tych mężczyzn w tych relacjach zaspokajane. No i tutaj mamy bardzo duży problem związany z takim spektrum oczekiwań, którym ci mężczyźni próbowali, czy próbują sprostać, ale to jest do końca nie do zrobienia. A drugi problem jest taki, który wynika właśnie z tego poszukiwania odpowiedzi u kobiet, że jak pokazują badania, blisko połowa mężczyzn dzisiaj, dorosłych, funkcjonujących społecznie, jest po prostu zależna od kobiet. Mhm. Bo jakby nigdy nie zbudowali swojej autonomii. I no właśnie, i to są takie problemy, które właśnie wynikają z tego niewyraźnego wzorca męskości, z którym bardzo wielu mężczyzn dzisiaj funkcjonuje. Podążając za tym, co mówisz, i tą zależnością od kobiet, zdaje mi się, że zdecydowana większość psychoterapeutek to również kobiety i że psychologów i psychoterapeutów płci męskiej zdecydowanie jest mniej, więc nawet na tym etapie poszukiwania jakichś rozwiązań w życiu dorosłym, mężczyźni bardzo często trafiają na perspektywę kobiecą, czyli nawet w dalszym psychoterapii. Ciągu, prawda? Jest taka myślę, że stąd tego. Ta twoja, mam nadzieję, że to stąd wynika ta twoja zajętość i powód, dla którego tak długo nie mogłam cię tutaj zwabić. Bingo. Głównie byłem na obozach mężczyznami w lasach różnych, gdzie prowadzimy obozy Agogę właśnie dla mężczyzn, dla ojców i synów, także no, najpierw fundacja, a teraz Instytut Psychoterapii łamie ten schemat, tworząc przestrzeń dla mężczyzn, do pracy z mężczyznami, ale nie tylko dla mężczyzn. Na przykład rzeczywiście mniej więcej 15% psychoterapeutów w Polsce są mężczyźni. Mhm. Na nasz instytut to właściwie głównie mężczyźni terapeuci. Na 12 osób, jeżeli pamiętam, jest jedna albo dwie kobiety tylko. I to nie chodzi o to, że my tutaj jakąś staramy się robić, nie wiem, na siłę parytety wprowadzać, tylko jakby chcemy właśnie stworzyć, tworzymy już od lat, taką przestrzeń, gdzie i kobiety, i mężczyźni mogą spotkać się właśnie w relacji z męskością. Taką męskością, którą my uważamy za męskość no, zdrową, którą, mam nadzieję, nasi terapeuci reprezentują w kontakcie ze swoimi klientami, pacjentami. Mm-hmm. Tak sobie pomyślałam i taki mam pomysł trochę na to nasze dzisiejsze spotkanie, żeby sobie troszeczkę przejść przez życie mężczyzny tak chronologicznie, bo my, kobiety, matki, jak już wiemy od ciebie, pełnimy ogromną, silną rolę w rozwoju chłopców, a potem często również w życiu mężczyzn, którzy tymi naszymi dziećmi są. Jest takie jedno wspaniałe, w zasadzie dwa takie wspaniałe zdania, które wyczytałam w twojej książce napisanej wspólnie z Martyną Harland. Coś, z czym ja się bardzo utożsamiam, nie ukrywam, więc pewnie dlatego też tak to miało. Cały ciekaw, które to zdania są. No dobra, uwaga, uwaga. Jasne. Matka wychowuje syna, opiekuje się nim tak, żeby w efekcie niczego od niej nie potrzebował. Tak, dobrze by było, gdyby tak było. Tak, uwielbiam to zdanie. Bardzo chętnie bym zaraz je rozwinęła. I drugie, bardzo z tym połączone, to odzwierciedlaj swoje dziecko. Jego stany emocjonalne, odzwierciedlaj jego stany emocjonalne, żeby zrozumiał siebie. I to dotyczy już nie tylko matek. Tak, w związku z tym, że jest ta audycja o przyjemności, to chciałabym się, żebyśmy skupili się nie na patologii, a na tym światełku w tunelu, na tych informacjach, które mogą nam pomóc, na tym ułatwianiu, a nie utrudnianiu sobie życia, na tym niedemonizowaniu, a jednak widzeniu w tym wszystkim trampoliny jakiejś do rozwoju. Więc do jakiego momentu w życiu chłopca ta matka jest absolutnie najważniejsza i nieodzowna, a kiedy następuje to przejście i ten moment, w którym powinnyśmy my, matki, zacząć myśleć trochę o tym, żeby temu dziecku pozwolić się nieco autonomizować i trochę od nas oddalić. I jak rozumiem, nie pytasz mnie o metrykę, tylko o moment. Jasne, odpowiedz mi jak chcesz. No więc ta matka w życiu chłopca potrafi być bardzo ważna i najważniejsza do czasu, kiedy ten chłopiec ma 60 parę lat nawet. Mhm. I to właśnie te badania pokazują, o czym mówiłem. Natomiast realnie jest tak, że na pewno jest nieodzowna w momencie, kiedy karmi piersią. No to jest tutaj niezastępowalna, ponieważ tu nie chodzi tylko o karmienie, związane oczywiście z podawaniem mleka, ale o bardzo wiele aspektów tego aktu bycia blisko z matką, które poprzez piersi są realizowane i są trudno zastępowalne przez butelkę i ojca, który trzyma cię na kolanach w tym czasie. Natomiast w momencie, kiedy ten proces ustępuje, zwykle ustępuje po roku do dwóch statystycznie, rola ojca staje się coraz ważniejsza i rola matki może już powoli się ograniczać, co nie oznacza, że jest unieważniana. To, co jest ważne w ogóle, no, warto sobie o tym powiedzieć, że taką podstawową funkcją ojca, znaczy jest kilka, ale taką jedną z podstawowych funkcji ojca, szczególnie w przypadku chłopców konieczną do zrealizowania, to jest funkcja separowania syna od matki. Ojciec funkcjonuje jako taki klin, właściwie dobrze, żeby funkcjonował jako taki klin, który jak to klin, jeżeli popatrzymy sobie na niego, na początku tylko troszkę odsuwa, ale z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, ta separacja, ta odległość od matki jest coraz większa. I to jest niezwykle ważne w procesie rozwoju chłopca, ponieważ ten chłopiec musi zrozumieć, że jest w stanie przeżyć, dosłownie przeżyć, bez opieki kobiety. Bez kontaktu z kobietą, co jest w ogóle fundamentem zbudowania jego autonomii i później jego męskości, która to męskość będzie wyrażała się nie w taki sposób, że on jest petentem w świecie kobiet i cały czas jest taka wielka beczka bez dna pod tytułem daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. Mój 5-letni syn mniej więcej 3 razy na minutę mówi, mamo, chodź, mamo, chodź, mamo, chodź. No i wielu mężczyzn, którzy są nieodseparowani, może nieco 5 minut, ale w takim stylu funkcjonuje. Ale z drugiej strony, przechodząc przez ten proces, moment przejścia, taki mężczyzna może być realnym partnerem dla kobiety. Czyli nie tylko dawać jej wsparcie, ale też pokazywać siebie jako osobną osobę w relacji, no co stanowi w ogóle nową jakość tej relacji. Bardzo wiele kobiet, z tego co wiem, no tęskni za takim rodzajem właśnie bycia w kontakcie z mężczyzną, który nie jest po prostu uplastyczniony pod kątem jej oczekiwań, ale jest autonomicznym partnerem. No ale z drugiej strony myślę, że w tych naszych kobiecych oczekiwaniach co do mężczyzny w relacji jest bardzo dużo niespójności. My jednocześnie chciałybyśmy mężczyznę, który właśnie reprezentuje ten taki archetyp siły, bohaterstwa, niezależności, ten marvelowski taki i łobuza, nie? Złego chłopca, a jednak z drugiej strony, kiedy już w tej relacji jesteśmy, to bardzo lubimy nią kierować, sterować i to powiedzenie, że mężczyzna może być głową, ale kobieta jest szyją, jest myślę takim powiedzeniem, które bardzo sobie kobiety upodobały i jest w nim chyba dużo prawdy, bo faktycznie kobiety robią wiele, żeby tymi swoimi relacjami i tymi domami sterować i układać je po swojemu. Ale może to zabrzmi tak jakoś niezręcznie czy niefeministycznie z mojej strony, że ja w ogóle się ośmielam tak powiedzieć, ale sama pracuję w gabinecie i sama byłam w paru relacjach i myślę, że mam dosyć dominującą naturę, więc nawet po sobie widzę te mechanizmy dosyć często, z pewnością również po swoich przyjaciółkach i po swoich klientkach. Ale myślę, że najbardziej niepokojący jest właśnie ten dualizm. Ta taka potrzeba, żeby ten mężczyzna wypełnił wszystkie te kwadraciki. Jednocześnie był tym właśnie złym, autonomicznym, albo niedobrym, autonomicznym, łobuzerskim i bardzo silnym, a z drugiej strony potrafił z nami porozmawiać o naszych emocjach, wysłuchał, nie dając rad jednocześnie i dał się pokierować w tym kierunku, w którym my byśmy chciały, żeby nasza relacja szła. I tutaj jest jakieś pytanie do mnie. No. Wiesz co, ja to może skomentuję w takim układzie, dziękuję. Bo jak to powiedziałaś, wszystko to, w ogóle cała konstelacja różnych historii, które moim zdaniem się zbiegają w takich postawach kobiet, o których wspomniałaś. Po pierwsze, bardzo wiele współczesnych kobiet nie zna partnerskiej relacji z mężczyzną. Nie tylko z własnego doświadczenia osobistego jako partnerka, ale po prostu nie widziało takich relacji nigdzie. Przecież rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że 20, 30, 50 lat temu znakomita większość mężczyzn funkcjonowała poza relacjami. Relacja z pracą, z rzeczami, z zadaniami. A więc można, zresztą ostatnio taką książkę wydałem wspólnie z Magdaleną Adaszewską, Syndrom tatusia, gdzie właśnie przyglądamy się temu zjawisku, jaki wpływ ojca, jaki jest wpływ ojca na kondycję współczesnych kobiet i sposób budowania przez nie relacji i tak dalej. Okej, czyli z drugiej strony. Tak, zupełnie z drugiej strony. To jest taka książka, która, no mam nadzieję, że pozwoli kobietom troszeczkę odnaleźć źródła, przynajmniej niektóre, swoich trudności relacyjnych, a z kolei ojcom, którzy współcześnie wychowują córki, no być może pomoże troszeczkę lepiej te córki doprowadzić do dorosłości w zakresie, który na ojcu jakby spoczywa. Mhm. Zatem ta całe spektrum oczekiwań, o których wspomniałaś, to tak na dobrą sprawę są oczekiwania, które są bardzo splątane. A zatem, kiedy patrzymy na taką kobietę i tu by chciała mieć opiekuńczego, tu czułego, tu z kolei sprawczego, to ja tam widzę szereg różnych postaci męskich i całą masę deficytów, potrzeb, które ta kobieta, mając te 30, 40, 50 lat, po drodze swojego życia, po prostu te potrzeby nie zostały zaspokojone. Najpierw przez na przykład ojca, czy w ogóle mężczyzn w jej życiu, dorosłych, bo my tutaj mówimy o ojcu jako pojedynczej postaci rodzicielskiej, a tak na dobrą sprawę problem polega na w ogóle braku mężczyzn, autorytetów w życiu dzieci, czy wcześniej dziewczyny. Czyli autorytetów, czyli takich mężczyzn, którzy mają własne zdanie. Tak, są w pozycji autorytetu, czyli mają jakąś przewagę. No, nie wiem, są starsi, mają doświadczenie, mają mądrość, mają wiedzę, są uregulowani emocjonalnie. Niekoniecznie są pod pantoflem mamy. Tak, i niekoniecznie to są tylko ojcowie, no bo tak na dobrą sprawę wynalazek rodziny nuklearnej jest dosyć świeży. My jako ludzie na ogół funkcjonowaliśmy w społecznościach bardziej złożonych niż tata, mama i jedno czy dwójka dzieci, a teraz funkcjonujemy w jeszcze bardziej, moim zdaniem, zubożonych, czyli tylko mama albo tylko tata na zmianę i jacyś ludzie, którzy pojawiają się od czasu do czasu w rodzinach patchworkowych, czasami trochę dłużej, a czasami nawet zawsze, więc ta gama tych niespełnionych oczekiwań, ona po prostu płynie z ukierunkowania ich do bardzo różnych męskich ról. I teraz jakby bardzo duże zagrożenie, które powstało, no i którego konsekwencje bardzo wielu mężczyzn ponosi dzisiaj w swoim dorosłym życiu, to jest parentyfikacja. Mhm. Czyli to jest taka sytuacja, w której kobieta, matka chłopca, sama będąc sfrustrowana relacyjnie, właśnie w relacji ze swoim partnerem, czy w ogóle z męskim światem, zaczyna mniej lub bardziej świadomie układać tego chłopca pod kątem swoich kobiecych oczekiwań. Zaczynając go zapraszać do relacji partnerskiej, w momencie, kiedy on absolutnie nie jest na to gotowy, to nie jest w stanie nigdy na to odpowiedzieć. I to jest drugi problem współczesnych mężczyzn, którzy wchodzą w świat relacji z dorosłymi kobietami od razu z przekonaniem, że nie podołali zadowolić mamy. No i to jest ta duża różnica. A spotykają się z kolei z kobietami, które są sfrustrowane relacjami ze swoimi ojcami na przykład i mają jeszcze większą pulę oczekiwań i to jest takie sprzężenie zwrotne, koło się zamyka. Mhm. Jest coraz trudniej w tych relacjach wtedy, o ile oczywiście te strony nie zaczną trochę głębiej pracować nad źródłami tych problemów. Mhm. Ja nie znoszę dowcipów, ale muszę przyznać, że jeden przytoczony przez ciebie w wspomnianej już książce twojej z Martyną Harland rozbawił mnie szczerze. Wołany przez mamę Jasio podbiega pod balkon i pyta: co mamo, jestem głodny? A mama odpowiada: nie, śpiący. Tak, to jest właśnie takie trochę krzywe odzwierciedlanie, prawda? I rzeczywiście bardzo wielu dzisiaj mężczyzn tak funkcjonuje. W zeszłym roku były badania bardzo ciekawe, może wyleciała mi teraz nazwa tych badań, może sobie przypomnę później. W porządku. I w tych badaniach, słuchaj, to były badania na temat mężczyzn właśnie w Polsce. I na prezentacji tych badań, w czasie tej prezentacji były też autorki, dziennikarki, które prowadziły wywiady z różnymi mężczyznami w różnych miejscach Polski, o różnych zawodach, różnej pozycji społecznej, tak to nazwijmy. I okazało się, że bardzo wielu mężczyzn, taki lity tekst, wiesz, wypowiedzi tych mężczyzn, sugerował, że ich nastrój, dorosłych mężczyzn, podkreślam, ich samopoczucie, czyli wiedza o ich stanie jest przez nich czerpana ze spojrzenia, jakie kobieta wchodząca do domu w ich stronę wysyła dosłownie. Wow, mocne. No to jest właśnie ten case, o którym mówię, tej zależności od kobiet. Wiesz, ja jestem, załóżmy, w domu, otwierają się drzwi, ty wchodzisz, ja obserwuję twoje spojrzenie, jeżeli tam zauważę jakąś emocję, jakieś niezadowolenie, to bardzo wielu mężczyzn ksobnie to traktuje i zaczyna wewnętrznie przeżywać całą karuzelę myśli, emocji, stanów, aczkolwiek no, bardzo często ta reakcja w ogóle nie ma nic wspólnego z tą relacją tutaj męską. To są mężczyźni właśnie nie do końca odzwierciedleni, którzy ciągle poszukują tego odzwierciedlenia w oczach matki, a przeniesieniowo w tym przypadku jest to partnerka, prawda? No właśnie, ale wróćmy do tej fenomenalnej porady, bo myślę, że tak to można nazwać, żeby swoje dziecko odzwierciedlać. Co to znaczy? Możesz podać jakieś konkretne przykłady? Oczywiście, że tak. Jeżeli uświadomimy sobie, że przychodzimy na ten świat jako istoty, które mają, no, lądują na obcej planecie po prostu. Najpierw jesteśmy w raju, ja to tak nazywam, łono matki, jedyne miejsce w historii twojego życia, w którym masz homeostazę, czyli stan równowagi wewnętrznej, wszystkie twoje potrzeby są zaspokajane adekwatnie i na czas. Czyli właściwie nie masz przestrzeni, żeby mieć potrzeby, bo one są non-stop zaspokajane od razu. To w momencie porodu, no to jest chyba największa trauma, jaką możesz przeżyć w życiu, no bo zmienia się wszystko. Po prostu kompletnie wszystko. Lądujesz na Marsie i teraz musisz się nauczyć oddychać, musisz się nauczyć patrzeć i tak dalej, i tak dalej. Twoje ciało jest w ogóle, nie umiesz nim kierować, no dramat. No i teraz w ramach takiego rozwoju, który cię czeka, musisz się dowiedzieć, co się z tobą dzieje. Ktoś ci to musi powiedzieć. I na przykład jest tak, że bardzo często rodzice, mniej lub bardziej świadomie, u matek to często widziałem, u ojców też to widuję, którzy właśnie się dziećmi w tym wieku zajmują. Na przykład dziecko reaguje emocjami. Potocznie mówi się płacze. No okej, okay, niech będzie, że płacze. I tam, nie wiem, trzęsie się coś tam i mama mówi, a zimno ci jest. Właśnie a propos Jasia. Albo a złościsz się teraz. No i teraz jak ty to usłyszysz parę razy, to zaczynasz uczyć się tego, że to, co czujesz i to, co pokazujesz, to się tak jakoś nazywa i to temu czemuś służy. Mhm. I to jest właśnie proces odzwierciedlania w dużym uproszczeniu, który oczywiście ma swój kres, kiedy ty uczysz się samoświadomie obserwować siebie, no i samokontroli, czyli wyrażać to, co w tobie się dzieje. Okej, okay. Czyli rozumiem, że zamiast wyciszać, to nazywać. Rozumiem, że jesteś zły, teraz rozumiem, że jesteś sfrustrowany. Nie dziwię się, rozumiem, że to jest wkurzająca sytuacja. Tak. Teraz mamusia cię przebierze, bo nie wiem, nasikałeś i jest ci zimno po prostu na przykład. Nie, no, to jest bardzo dużo takich tekstów i wielu rodziców to rzeczywiście robi. Natomiast kłopot polega na tym, że o ile pewne stany typu zimno, ciepło, głodny dosyć łatwo jest odzwierciedlić i ponazywać, to żeby odzwierciedlać emocje, to trzeba być w empatii. Czyli trzeba czuć, przeżywać emocje, którą przeżywa to dziecko, którą właśnie w ten sposób wyraża i to nazwać. No dobra, Jacek, ale ja mam wrażenie, że jednak kobiety są dosyć zasobne w tę umiejętność nazywania swoich stanów emocjonalnych, a mężczyźni, wszystko wskazuje na to, że jednak trochę bardziej deficytowi. Tak, ale pracują nad sobą, pracują. Ja nie wątpię również dzięki wam i chwała wam za to. Dzięki im, a im tylko wspieramy ich w tym procesie, dobra. Bo oni to sami chcą robić. Ale dlaczego tak jest, skoro te same matki wychowują kobiety, dziewczynki i te same matki wychowują chłopców, to dlaczego chłopcy nie potrafią nazywać swoich emocji, ich przeżywać, a w efekcie dużo więcej jest samobójstw wśród mężczyzn i dużo większy odsetek uzależnień, czyli takich ucieczkowych zachowań. Skąd ta dysproporcja? Dlaczego chłopcy nie umieją, a dziewczynki umieją? To nie do końca jest tak, że chłopcy nie umieją, bo też są, jak powiedziałaś, wychowywani przez te same matki. Nawet nie tylko matki, tylko w ogóle kobiety, które im nazywają. I rzeczywiście to jest pewne kombo przyczyn. Pierwszą przyczyną, chociaż kolejność może nie jest tutaj istotna, są te etosy, o których rozmawialiśmy. Wiesz, ja mam 10-letniego syna, który aktualnie ma połamane dwie ręce. Połamał sobie dwie ręce, ponieważ z kolegami postanowił, że będą skakać skądś tam. No i w ogóle świetna zabawa. No i teraz jest bohaterem szkoły, bo jako jedyne dziecko w historii tej szkoły na sygnale został zawieziony do szpitala i chodzi teraz jak Iron Man, wiesz. Jest z tego dumny, a na początku była ciężka praca do wykonania. I teraz o czym ja właściwie mówię? Ja mówię tutaj o tym, że to nie jest tak, że tylko rodzice wychowują nasze dzieci. Nasze dzieci relatywnie wcześnie trafiają do grup społecznych, o których my prawie w ogóle nie mówimy. To są grupy przedszkolne, potem wczesna szkoła, potem szkoła. Jak obserwujemy sobie takie etapy funkcjonowania w ogóle człowieka bez względu na płeć, to rodzice pełnią relatywnie krótko tą najbardziej formatywną rolę, pojedynczo, to znaczy w sposób wyseparowany. Bo w momencie, kiedy dziecko trafia już nawet do żłobka, a już na pewno do przedszkola, to grupa rówieśnicza zaczyna odgrywać rolę, zaczyna mieć znaczenie. Oczywiście nie tak dużą jeszcze wtedy jak rodzice, ale z roku na rok coraz większą, a kumulacja i przejście jest w wieku nastoletnim, kiedy 12-14-letnie dzieci, one głównie się inspirują tym, co grupa rówieśnicza, ponieważ te dzieci aspirują do bycia członkiem tej grupy. Najgorsze, co cię może spotkać w tym wieku, to bycie wykluczonym z grupy. Jasne. I nawet najlepsi rodzice, którzy nie wiem, jakby funkcjonowali, oni nie są w stanie tej potrzeby zaspokoić, bo nie są rówieśnikami. Oczywiście mogli zbudować pewien fundament właśnie pracy z emocjami, pewnego takiego bezpiecznego portu, metaforycznie to ujmując, ale grupa rówieśnicza odgrywa naprawdę coraz większe znaczenie. Tak się składa, że poza tą diadą, jaką są rodzice, to my ciągle żyjemy w społeczeństwie, w którym te etosy męskości, wbrew pozorom, i no to też są badania, one dalej są bardzo patriarchalne. Mhm. Czyli właśnie takie, które są oparte o etos wojownika. I tu wracamy do pana Marvela i okolic. To są wojownicy, czyli silni, twardzi, sprawczy. No, jeżeli chodzi o emocje, to co najwyżej złość, prawda? Jeżeli chodzi o ból, no to jak mówię, urwało mi pół ciała, no to mi tam powieka trochę drgnęła, ale tu nie mam przestrzeni na jakieś tam mazganie się. W związku z tym my, mężczyźni w ogóle, żyją w takiej podwójności troszeczkę, w takiej trochę paranoi, schizofrenii może lepiej. Właściwie, czy ja mam być czuły, czy ja mam być tym barbarzyńcą, i to nawigowanie jest bardzo trudne. I wielu mężczyzn, chłopców wcześniej, nawet jeżeli przez ten okres życia są uczeni wrażliwości, no to wchodząc w te grupy rówieśnicze, wcześniej czy później muszą z tej wrażliwości zrezygnować albo ją ukryć. Na przykład w moim gabinecie naprawdę obficie występują traumy związane z tym, że taki wrażliwy chłopiec w swojej grupie rówieśniczej był traktowany jako mięczak, ciamajda, jako ktoś pośmiewisko, i on nie umiał się ochronić w ogóle inaczej niż poprzez wycofanie tej wrażliwości albo bycie wykluczonym z grupy. I potem próbuje o nią walczyć, o odzyskanie tego kontaktu ze swoimi emocjami w dorosłym życiu. Tak, dokładnie tak jest, jeżeli zauważa, że to jest jakaś wartość. Bo jeżeli nauczył się, że wycofując tą wrażliwość emocjonalną z grupy rówieśniczej, spotykają go tam gratyfikacje w postaci właśnie jakiejś przestrzeni na niego w tej grupie, to on może już z tym zostać i funkcjonować bardzo długo jako dorosły mężczyzna według takiego właśnie pomysłu na siebie. Mm-hmm. Mówisz też taką mocną rzecz i słyszałam tę wypowiedź z twoich ust więcej niż raz, że nadopiekuńczość jest przemocą. Zdecydowanie tak. Możesz rozwinąć tę myśl? Nadopiekuńczość, no może jeszcze inaczej. Celem wychowywania dzieci jest doprowadzenie ich do tego, żeby te dzieci były w przyszłości już jako dorosłe osoby autonomiczne. Mm-hmm. Autonomiczne, czyli niezależne. A niezależne to znaczy takie, które potrafią w dużym uproszczeniu same o siebie wystarczająco dobrze zadbać. Natomiast nadopiekuńczość jest działaniem wbrew temu. Nadopiekuńczość jest uzależnianiem kogoś od tego, że ktoś lepiej za ciebie coś zrobi, myśli, sprawi, że... I to jest utrzymywanie kogoś w zależności, czyli przemoc jest pozbawianiem kogoś czegoś w największym uproszczeniu, tak? Czyli to jest zawłaszczenie czyjejś autonomii, która się jeszcze nie zdążyła wykształcić. Dlatego właśnie nadopiekuńczość jest toksyczna, mówiąc wprost. Nadopiekuńczość, a nie opiekuńczość. Rozumiem. Słyszałam takie zdanie z ust znów więcej niż jednej kobiety, co już wydaje mi się dosyć niepokojące, że na przykład nie puszczę go jeszcze do przedszkola, bo on mnie potrzebuje. Natychmiast otwiera mi się nóż w kieszeni i wyświetla mi się czerwona lampka informacyjna, że to ona bardzo potrzebuje tego. Dokładnie, żeby, taką samą myśl miałam w głowie. Dokładnie, żeby to dziecko było blisko. zdecydowanie myśl i taki koncept do głębszej refleksji, bardzo się cieszę, że to pada, bo myślę, że to nie pada wystarczająco często w dobie tych wszystkich takich konceptów, na przykład rodzicielstwa bliskości, które bardzo często jest karykaturą tego, czym w realnym życiu czym powinno być, tak? I czym ta bliskość powinna być. Myślę, że to ta myśl dotycząca odzwierciedlania i ta myśl dotycząca tego, czym to opiekowanie się jest, czyli pozwalanie dziecku na to, żeby w efekcie ono niczego od nas nie potrzebowało, to są bardzo, bardzo cenne rodzicielskie wskazówki, z którymi ja się bardzo lubię i które ja sobie też bardzo biorę do siebie. No ale dobra, idźmy dalej, bo nie wyobrażam sobie, żeśmy dzisiaj nie porozmawiali, skoro już cię tu mam, o tym słynnym kryzysie wieku średniego. No bo już zahaczyliśmy trochę o ten moment, w którym mężczyzna na nowo próbuje odzyskać siebie i swój kontakt z własnymi emocjami, jakieś wyznaczyć swoje własne granice. I myślę, że to może być często związane właśnie z tym okresem. Może fajnie, jeżeli to się zaczyna wcześniej, ale w sumie my nic nie wiemy na temat tego kryzysu wieku średniego, my kobiety. Mnie to się kojarzy po prostu z zmienianiem sobie partnerki życiowej na 20 lat młodszą, tak kulturowo, nie? Z kupowaniem sobie głupiego, szybkiego samochodu. To są inteligentne szybkie samochody. Jeżdżeniem motorem, tak, jakimiś ryzykownymi sportami nagle, chociaż sprawność już nie ta. Powiedz mi, jak ty to obserwujesz, jak to naprawdę wygląda w świecie mężczyzn i jak wielu mężczyzn to faktycznie twoim zdaniem dotyka? No niestety wielu. Oczywiście kryzys wieku średniego jest taką formułką obśmiewaną społecznie, wiesz, wyszydzanie, o, kryzys wieku średniego, ha, ha, ha. Albo małego penisa. A tak, no ale to jest lękowe. To jest to, że my jako społeczeństwo nie wiemy właściwie, co się dzieje, jak sobie z tym radzić, no bo to nie jest kryzys wieku średniego tego pana, tylko całego systemu wokół niego. No i cały ten system jest w tym momencie poddany bardzo dużej weryfikacji, no bo on zmienia reguły gry, reguły swojego funkcjonowania w tym systemie. No i ten system będzie dążył do tego, żeby mu na to nie pozwolić, dlatego mamy takie konflikty w tym obszarze. Pozwól, że poetycko odpowiem ci na to pytanie. Wspaniale. No to nie ja wymyśliłem, więc dlatego się podeprę autorytetem, który mam wrażenie bardzo dobrze tłumaczy kryzys, gdy przyczynę kryzysu wieku średniego i właściwie o co w nim chodzi, po co on jest. Otóż Robert Bly w książce Żelazny Jan, którą polecam, jest mega trudną książką, ale jest Biblią męskości moim zdaniem. On właśnie pokazuje pewne trzy fazy życia mężczyzny, zaczynając od okresu nastoletniości, takiej trochę już starszej, czyli tego okresu, kiedy ten testosteron w ciele chłopca no, już odegrał wystarczająco dużą rolę, żeby uruchomić jego popędowość. I on nazywa tą fazą czerwonego rycerza. I to jest taka bardzo ognista faza. To jest faza popędowa, to jest faza, w której masz poczucie nieśmiertelności, w której ten testosteron naprawdę, jak jesteś młodym chłopakiem, no on przejmuje nad tobą kontrolę. Jesteś agresywny, zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób. Masz bardzo duży popęd seksualny. Wiesz, czujesz się jak zdobywca. Twoje ciało nabiera siły, nabiera męskości, takich męskich rysów. Ono chce się ruszać, ono chce walczyć. No i teraz jest tak, że jak współczesny nastolatek wchodzi w fazę czerwonego rycerza, to współczesne społeczeństwo mówi, słuchaj, ale masz być grzecznym chłopcem. Wiesz, to tak nie możesz biegać. Właściwie dobrze, jakbyś siedział, czytał książki. Seks nie jest dobry. W ogóle zapomnijmy o tej fazie. Ona w ogóle jest niepotrzebna. Kłopot polega na tym, że zbyt wcześnie, społecznie dzisiaj, chłopców próbuje się ustawić w kierunku kolejnej fazy rozwojowej, którą Bly nazywa białym rycerzem. A biały rycerz to jest taki okres w życiu mężczyzny, gdzie dobro społeczne, dobro innych jest nadrzędne. Czyli to jest coś w rodzaju superego. Które, wiesz, reguły... Kolance, opiekuna, tak? Tak, reguły społeczne zaczynają być istotniejsze. Ja rozumiem swoją rolę na rzecz społeczeństwa, przygotowany jestem do jej pełnienia, mogę być ojcem, partnerem, kierownikiem, współpracownikiem i tak dalej, i tak dalej. No i teraz bardzo wielu współczesnych mężczyzn, właśnie z powodu tego, że ta faza czerwonego rycerza w ich życiu była zablokowana, czyli nie byli bad guyami, mówiąc twoim językiem, tylko zbyt wcześnie byli nice guyami, o czym nawet książki się pisze, No More Mr. Nice Guy, to jest tak, że przychodzi taki moment w jego życiu, w którym ta zatrzymana popędowość zaczyna przegrywać ze zjawiskami pod tytułem wypalenie białego rycerza oraz ze świadomością umykającego czasu. I spod sarkofagu, w którym był ukryty ten czerwony rycerz, no już poetycko to ujmujesz naprawdę. Jeszcze no ten sarkofag teraz. Bo on jest taki, wiesz, on jest tam zasypany takim betonem, nie wiem, kamieniami. Tam zaczynają być szczeliny widoczne i on się zaczyna wydobywać na światło dzienne. A ponieważ jest popędowy i ma moc wielką, to bardzo często to jest wręcz wybuch. I taki mężczyzna w bardzo krótkim czasie, wiesz, ze statecznego ojca rodziny, nie wiem, świetnego sąsiada, wyobraźmy sobie jeszcze różne inne epitety, zamienia się w gościa, któremu społecznie, no kurczę patrząc, odwaliło. No właśnie, wsiada na motocykl, zaczyna jechać na koniec świata. Ale czekaj. No mówisz mi, że ten Czerwony Rycerz jest bardzo ściśle związany z intensywnością i wydzielaniem się gigantycznych ilości testosteronu. Ale to nie jest tak, że tylko testosteron to powoduje. Okej, no dobra. To jest faza życia, w której ty uczysz się siebie, uczysz się panowania nad swoim ciałem, jego możliwości, cieszysz się też tym. No słuchaj, jeżeli masz 16-17 lat, to twoje ciało, męskie ciało, pozwala ci na bardzo dużo. Naprawdę na bardzo dużo. No, prawie, że najwięcej w twoim życiu. No, ten okres tak do 25 roku życia, bez specjalnych treningów, to jest zupełnie naturalny okres. I teraz te potrzeby, które wówczas zostały zatrzymane, one nie zniknęły, one zostały zamrożone pod tym sarkofagiem. No i życie mówi w pewnym momencie, słuchaj, jak nie teraz, to już nigdy. I teraz po co są te 20 lat młodsze kobiety? One nie są po to, że są 20 lat młodsze. One też nie są bardzo często trofeum, chociaż czasami się zdarza. One są po to, żeby ten mężczyzna poczuł się, poczuł siebie samego sprzed 20 lat. Okay? Czyli ona, taka kobieta jest bardzo często takim triggerem, który pozwala temu mężczyźnie przeżyć siebie w sposób, który chciał przeżyć, ale mu nie pozwolono lub sam sobie zabronił z różnych powodów, te 20 przysłowiowe lat wcześniej. I to się rzeczywiście przez pewien czas udaje, no bo wiesz, 20-paroletnia kobieta spotyka realnie, emocjonalnie 20-paroletniego mężczyznę. A że przy okazji jest trochę bardziej zasobny w różne inne komponenty życiowe, to nawet działa. I tam nawet jakieś dzieci potem się potrafią urodzić i różne rzeczy. I nawet niektórym się uda żyć długo i szczęśliwie, ale nie wszystkim, a nawet niewielu, bym powiedział. No dobra, to co z tą starą żoną wtedy? No, jakby to chyba wiemy, co z tą poprzednią żoną. No dobra, okej, bo ja wciąż będę parła to światło, w związku z tym, że audycja jest o przyjemności. Czy taki kryzys wieku średniego można w jakiś sposób ukierunkować na rewitalizację, użyłem twojego słowa, bacz teraz, w związku z obecną partnerką? Owszem, można, aczkolwiek jest to bardzo trudne, bo jak powiedziałam wcześniej, to nie jest kryzys tylko tego mężczyzny. Bo ten mężczyzna jest uwikłany w cały system. Okej, czyli taki mężczyzna przychodzi i mówi, słuchaj... Chcę kupić sobie motocykl. A ona mówi, ale po co zwariowałeś? Zaczyna się. Ona się przestrasza najczęściej i niekoniecznie potrafi o tym wprost powiedzieć. Wiesz, przestraszyłam się, jak to powiedziałeś, tylko chyba zwariowałeś. Wiesz, do tej pory było tak, jak było dobrze. No pytanie, komu nie? W jego głowie się pojawia. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I on czasami musi iść na zwarcie. Tak? Ale są takie pary oczywiście, gdzie ta kobieta ma na tyle autonomię swoją zbudowaną w czasie swojego życia, że ona nie czuje się od niego zależna. A bardzo wiele kobiet też czuje się jak w jakiś sposób zależnych od tych mężczyzn. Niekoniecznie finansowo, bardzo różny sposób. No wyobraź sobie, że masz, nie wiem, 45 lat, no i teraz masz wizję mężczyzny, z którym przeżyłaś 20 lat i on ci wychodzi z domu i przed tobą jest czerń. No, będę sama do końca życia, on się będzie świetnie bawił, ja mam poczucie krzywdy i tak dalej. I kobiety zamiast pracować w relacji, to bardzo często starają się dokładnie zrobić to samo, co 20 parę lat wcześniej zrobiło społeczeństwo, czyli ten sarkofag wzmocnić. Tylko, że ona już nie ma takiej siły. No dobra, no to czyli takie pożądane zachowanie. Przychodzi typ i mówi, chcę sobie kupić motocykl. Co mówi mądra kobieta? Kup dwa. No ale tak, to jest myśl również tego, że z mężczyznami buduje się bliskość poprzez wspólne działanie. Słuchaj, moja żona, ja mam 4 motocykle, wiesz, jestem fanem motocykli, ale nie kupiłem ich w zeszłym roku wszystkich, no rzeczywiście w zeszłym roku też kupiłem jeden. A od zeszłego roku dopiero masz kryzys wieku średniego? Nie, ja myślę, że już mam go za sobą, wiesz, i to dawno. Natomiast średnio między 35 a 55, to tak statystycznie. Duży rozstrzał. Tak. No, to zależy, jest się czego bać. Zależy od tego sarkofagu bardzo mocno. Nie? Im grubszy, tym może trwać dłużej, a im żywotniejszy Czerwony Rycerz, tym krócej. Nie, nie, dobra, rozumiem, że to kup dwa to jest żart, ale też trochę nie jest żart. Nie, trochę nie jest żart, dlatego że wiesz, bardzo wielu mężczyzn w ten kryzys wieku średniego wchodzi w momencie, w którym są totalnie sfrustrowani życiowo. Ta frustracja to jest frustracja ich potrzeb nie tylko takich osobistych, ale też relacyjnych. No, gromko zeznają o braku seksu zupełnym. Gromko mówią o tym, że docenienie w oczach partnerki to jest rzecz, którą pamiętają sprzed 40 lat jeszcze, albo oglądali w bajkach. Okej, czyli to wciąż ważne. Są samotni, są seksualnie sfrustrowani, czują się kontrolowani, ograniczeni, na nic im nikt nie pozwala, nie mają swojego miejsca w życiu, w domu i tak dalej, i tak dalej. Ja tu nie chcę, żeby to zabrzmiało, że tu jestem taki biedny, przyszedłem płakać, tylko oni po prostu mówią, jak bardzo ich jak bardzo duża liczba ich potrzeb w tej relacji jest niezrealizowana i partnerka jest na to głucha. Mhm. I pytasz mnie, co warto zrobić? Otworzyć ucho. Mhm. Okay? Jeżeli naprawdę ci zależy na relacji, to znaczy, że po tej drugiej stronie twój mężczyzna zaczyna ci mniej lub bardziej zgrabnie komunikować swoje potrzeby. No właśnie, ale czy to faktycznie jest komunikowane? To też jest duże pytanie. Czy mężczyzna potrafi powiedzieć wprost, słuchaj, od lat czuję się niewidziany, niesłyszany, brakuje mi seksu. No właśnie, więc jak się dogadać? No słuchaj, nie ma jakiejś prostej recepty. Wiesz, najchętniej bym ci powiedział, że siadam naprzeciwko takiego mężczyzny i mówię, słuchaj, czego potrzebujesz, nie? Ale wiem, że to nie zadziała, bo wiesz, my prowadzimy warsztaty dla mężczyzn od lat i tam na tych warsztatach często pojawia się obszar potrzeb. Nie tylko relacyjnych. Wyobraź sobie, jak niewielki odsetek mężczyzn potrafi nazwać swoje potrzeby. Mniej więcej z tymi potrzebami jest tak samo jak z emocjami. Ale potrzeby, ale jak? Jak ja mam rozpoznać, że to jest moja potrzeba? Znam już źródło tego. Mhm. Aha, jesteś śpiący. Nie, poczekaj. Myślałem, że głodny. Nie, śpiący. No to ja wiem lepiej, jakie są twoje potrzeby. No to po co ty masz rozwijać taką kompetencję? Ale ty czujesz, że w środku się gotuje i teraz kuchnia, jak to zrobić? No więc pierwsza rzecz to taka, że ten mężczyzna dobrze, żeby trafił na męskie kręgi, żeby trafił do jakichś męskich grup, czy na warsztaty, czy może na terapię, żeby on w ogóle rozpoznał, co się z nim dzieje. Bo on tego najczęściej nie potrafi rozpoznać inaczej, niż obserwując wyłącznie symptomy tego. Czyli on ma ochotę kupić motocykl. A po co? No bo chce, bo mi się podoba. A pod spodem jest jakaś potrzeba. Natomiast kobieta, która chciałaby w jakikolwiek sposób utrzymać się w tej relacji, no warto, żeby zrozumiała, naprawdę, warto, żeby zrozumiała. Brzydko, no utrzymać się. Kobieta, która chciałaby utrzymać się w tej relacji. Może nie brzmi ładnie, ale kończy się najczęściej tym, że się rozstają te osoby. Czyli nie utrzymuje się kobieta. Nie utrzymuje się. No bo, wiesz, no, zadałeś mi pytanie, co może zrobić kobieta. No dobrze, ja dobrze, słyszę dobrze, w tym motywację kobiety do tego, żeby w tej relacji się utrzymać i nie zostać zamienioną na taką, która będzie 20 lat młodsza. No więc na dobrą sprawę, to też jest tak, że w naszym kraju, myślę, chyba tak to powiem, mamy cały czas kult matki Polki. I to znaczy, że bardzo wiele kobiet, ale naprawdę bardzo duża liczba kobiet, w momencie, kiedy zaczyna mieć dzieci, rezygnuje z relacji partnerskiej. Ale dosłownie rezygnuje. I ten mężczyzna jest zredukowany do i bankomatu, jakiegoś takiego satelity. Czyli powtarza właściwie ten sam wzorzec, który dobrze zna, że ten ojciec jest właściwie do niczego niepotrzebny, no chyba, że jest potrzebny właśnie do tego, żeby się zaopiekować dziećmi. Ale relacja między partnerami no dosłownie usycha. No to ten mężczyzna nie odchodzi z relacji, bo już jej nie ma. No dobra, ale z drugiej strony jest takie przekonanie, i to bardzo często pada w świecie, że mężczyźni naprawdę pragną świętego spokoju. No to jeżeli kobieta, trochę tu wkładam kij w mrowisko, żeby było jasne, wcale nie uważam, żeby to było fajne i dobre, ale to mi się trochę kłóci. No bo jeżeli mężczyzna chce od nas świętego spokoju, czyli chce być zostawiony sam sobie, no to kiedy kobieta wchodzi w relację partnerską ze swoim dzieckiem, jak bardzo nie byłoby to patologiczne, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że on tego świętego spokoju trochę jednak dostaje, a z drugiej strony chciałby być doceniony, chciałby mieć jakieś wspólne aktywności poza seksem, może jeszcze jakieś, z tą swoją partnerką, żeby to faktycznie partnerstwem można było nazwać. Wiesz, jakie mam pytanie od razu? No. A od czego on chce mieć ten święty spokój? Od czego on chce mieć ten święty spokój? Dopóki nie zrozumiemy od czego, no to rzeczywiście to myślenie ma sens. No ale nie? Tak to jest zwykle adresowane. A dajże ty mi w końcu święty spokój. No i to tam jest pod spodem. A dajże ty mi wreszcie święty spokój. Od pretensji? Dobrze skarbła? Od pretensji, od ciągłych oczekiwań, tak? Od ciągłego przymusu wyrabiania się w czymś. Mhm. To nie jest święty spokój od relacji, tylko to jest święty spokój od bycia narzędziem w relacji. Mhm. Nie? Słuchaj, ja wczoraj miałem 8 sesji terapeutycznych. Dużo. Grubo, no. No. I to jest tak, że skończyłem tę sesję o 16:30, to do domu miałem 5 minut na piechotę. Mhm. I rzeczywiście potrzebowałem świętego spokoju. Ale nie od relacji z moją rodziną, z moją żoną, tylko od tego, żeby pomieścić wszystko to, co tam się zadziało, po to, żebym wszedł w relację z nimi właśnie naprawdę. I taki święty spokój bardzo często mężczyznom po prostu jest potrzebny. To tak. Żeby przeprocesować rzeczy. Tak, wiesz, no ten bufor pomiędzy jednym rodzajem aktywności a drugim, tu pracuję, robię rzeczy, jestem zestresowany, a za chwilę mam słuchać o emocjach mojej partnerki z czułością i zrozumieniem, no to nie można się przełączyć natychmiast w ten sposób, jeszcze po drodze wyrzucając śmieci. Mhm. Mężczyźni nie są w tym mistrzami świata. Więc owszem, taki święty spokój to owszem, natomiast ten święty spokój to jest po prostu odczep się ode mnie. Tak? Przestań po mnie jeździć. To jest ten święty spokój. I rzeczywiście bardzo wielu mężczyzn skarży się na to, że nie mają relacji, tylko mają transakcje. Oni, no właśnie, oni coś muszą tak ciągle robić. To mi tak brzmi, jakby to był po prostu brak miłości i wzajemnego szacunku. Dokładnie tak. Oni dokładnie to bardzo często, nie mówię, że to jest powszechne, ale to jest bardzo częste. I potem, kiedy ta funkcja rodzicielska się kończy, kiedy te dzieci są już, no, zaczynają być nastolatkami, to jest jeszcze turbo włączone tej trudności. Z tego względu, że same nastolatki generują całą masę stresu i różnych innych napięć w rodzinie i to bynajmniej nie pomaga tej diadzie, jaką pierwotnie powinna być relacja rodziców, ona często odszczelinuje tą diadę i to ta diada się rozpada, zamiast być szczelina pomiędzy dziećmi a matką. To brzmi tak, jakby taką kolejną złotą radą było to, żeby jednak się skupić na tym, że to para, znaczy, mama i tata w tym przypadku stanowią bazę tego wszystkiego. To jest primarna relacja, absolutnie. To wiesz, się od nich wszystko zaczyna i na nich się powinno w pewnym sensie również kończyć. Dokładnie tak jest. Oni tworzą ramę, w której te dzieci się pojawiają, potem zaczynają rosnąć, potem się wychowują, potem z niej wychodzą. Mhm. A dzieci nie są sensem tej ramy. Mhm. Bo jak zaczynają być sensem, no to stają się w centrum. I zaczynam się uczyć tego, że to oni tutaj i ich potrzeby są nadrzędne, a to może się skończyć roszczeniowością, właśnie zależnością i tak dalej. Ale na pewno jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta diada, jaka najpierw powstała, żeby te dzieci się pojawiły, no ona się razem z wyjściem dzieci natychmiast rozpada. Mhm. Słuchaj, mamy jeszcze 2 minuty, a ja mam jeszcze jedno pytanie. Możesz mi wytłumaczyć, co to jest męskość sytuacyjna? Jasne. W 2 minuty? Tak. To dawaj. Wiesz co, to jest taka sytuacja, w której ja jako mężczyzna mam dostęp do właściwie pełnego spektrum swoich cech człowieczych, od czułości po brutalność i w zależności od sytuacji, jaką współtworzę z na przykład moją partnerką, ale nie tylko, w ogóle współtworzę w relacji z kimś lub jedną lub wieloma osobami, ja jestem w stanie adekwatnie funkcjonować używając tych moich cech. Czyli jestem pełnym człowiekiem, który jako mężczyzna dogaduje się społecznie, niekoniecznie jest to kontrakt zwerbalizowany, na to, że rola, którą pełnię, jest zasilana takimi, a nie innymi cechami. Brzmi jak dosyć pożądany stan. Tak, bo to jest wyjście z tej bardzo ograniczającej ramy, jaką jest na przykład wojownik, która jest w bardzo wielu sytuacjach zupełnie nieadekwatna. No wojownik jest adekwatny na wojnie. A jak jest czas pokoju, no to wiemy, jak wojownicy często funkcjonują. Są dysfunkcyjni. To mówimy na przykład o weteranach, którzy z wojen wracają i tam ta rama im pomagała funkcjonować, a społecznie absolutnie sobie nie radzą. Więc dzisiejszy etos męskości moim zdaniem nie bardzo może być narysowany grubą kreską, dlatego że dynamika zmian społeczno-cywilizacyjnych jest tak duża, że bycie w tak ograniczonej ramie powoduje, że ten sposób funkcjonowania tylko od czasu do czasu albo w określonych warunkach jest zarówno pożyteczny, jak i też wspierający samego mężczyznę. I ta elastyczność jest tutaj super ważna. I jak pracujemy dzisiaj z mężczyznami w maskulinum, to przede wszystkim staramy się im otworzyć oczy na te części, które, te części z siebie, te człowiecze części siebie, które mają wycofane, do których mają zabroniony dostęp, między innymi wrażliwość właśnie. Mhm, czyli jak wykonać pierwszy krok w tę stronę, bo już nie będę cię pytać, jak to osiągnąć. Posłuchać tej audycji i zadać sobie pytanie, kurczę, a może ja bym spróbował. To jest pierwszy krok, nie? Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Jacek Masłowski, psychoterapeuta, autor książek, ale też współzałożyciel Instytutu Zdrowia Psychicznego Maskulinum, które z całego serca ja państwu polecam. Bardzo ci dziękuję, Jacku. Dzięki. A ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i rozmowę. Chciałabym jeszcze podziękować mojej wspaniałej wydawczyni Misi Bieńko i pani realizator Ewie Redel. Bez nich ta audycja nie mogłaby mieć miejsca. Ściskam państwa i do usłyszenia za tydzień w przyjemności po mojej stronie.